Szczegóły i regulamin na crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny polski duchowny zatrzymany na Białorusi za zdradę stanu. Grozi mu kilkanaście lat więzienia. W Warszawie manifestacja poparcia dla Izraela. Jej uczestnicy żądali uwolnienia uprowadzonych przez Hamas. Do jutra, do północy można wysyłać zdjęcia i skany prac na tegoroczną charytatywną akcję Choinki Jedynki. Polski ksiądz zatrzymany na Białorusi to Henryk Okołotowicz, proboszcz parafii w Wołożynie w pobliżu Mińska. Jak informuje w serwisie Telegram niezależny kanał katolicki Chrześcijańska Wizja, który powołuje się na anonimowe źródła, duchowny miał zostać aresztowany za zdradę stanu. Może mu grozić od 7 do nawet 15 lat więzienia. Jak podaje niezależny kanał, ksiądz Okołotowicz może być kolejnym duchownym, którego dotknęły represje polityczne reżimu Aleksandra Łukaszenki. W 2013 roku inny katolicki ksiądz Władysław Łaza został oskarżony na podstawie tego samego artykułu, a w areszcie śledczym KGB spędził pół roku. Uwolnić zakładników. Izraelu nie jesteś sam. Izrael ma prawo do obrony własnej. Takie hasła widniały na transparentach uczestników manifestacji poparcia dla Izraela. Przeszła ona przez centrum Warszawy. Ambasador Izraela w stolicy Jakow Liwne powiedział, że Hamas to organizacja terrorystyczna, która chce zniszczyć kraje Zachodu i wartości, jakimi się kieruje. Naród żydowski walczy, by osiągnąć pokój. Wspólnie zwyciężymy. Wspólnie stojąc w sercu Warszawy, żądamy: uwolnijcie porwanych jeńców. Sprowadźmy ich teraz do domu. Uczestnicy manifestacji nieśli flagi Izraela i Polski. Mieli też transparenty ze zdjęciami osób porwanych przez Hamas. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym oznacza życie. Polityk mówił o tym w zabawie koło Tarnowa podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Tym właśnie powinien być Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Motywem i motorem do tego, abyśmy każdego dnia w roku nie tylko pamiętali, ale wszyscy ci, którzy mają kompetencje do tego, aby zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym, aby czynili to w pełni z wykorzystaniem wszystkich możliwości, wszystkich instrumentów. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na polskich drogach maleje. W 2020 roku zginęło 1896 osób, w 2011 ponad 4000. Mieszkańcy Lublina upamiętnili obrońców Lwowa. W kościele rektoralnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została odprawiona msza w ich intencji. To historia, która toczyła się w 1918 roku, mówi Krzysztof Twaruk z Muzeum Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Na właściwie początkach naszej niepodległości już musieliśmy o nią walczyć. Wojna polsko-ukraińska o granice, o ich kształt, no skupiła się na Lwowie bardzo szybko, bo już 1 listopada wojska ukraińskie zaatakowały Lwów. Do obrony stanęli mieszkańcy, często dzieci, młodzież. Było ich ponad 1400 w sumie. Nie udało się. Upamiętniamy tych, którzy polegli w tamtych dniach. I dziś prelekcje realizowane w Pałacu Lubomirskim w siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich będą dotyczyć właśnie tych najmłodszych obrońców. Widzimy ich sylwetki. W pałacu prezentowane są artefakty z okresu walk, to m.in. odznaki Orląt. Organizatorzy akcji Choinki Jedynki 2023 do jutra do północy czekają na zdjęcia i skany pracy wykonanych przez młodych artystów. Do ich wysyłania zachęcali na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. To jest ostatni dzwonek, naprawdę ostatni dzwonek, bo to 20 listopada do 23.59 przyjmujemy zdjęcia i skany prac naszych młodych artystów. Tak, to jest bardzo ważne. Cały czas powtarzamy, ale czasem się zdarza jeszcze, że ktoś może przysłać taką fizyczną pracę. Tego nie możemy ocenić. Oceniamy tylko to, co jest na zdjęciu, ewentualnie na skanie. Ale ważna uwaga, bo ta fizyczna praca, jeżeli będzie wybrana, jeżeli będzie nagrodzona, to będzie potem licytowana i nie należy się tej fizycznej pracy pozbywać aż do momentu ogłoszenia wyników. Jak co roku pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przekazane na cele charytatywne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator,

Zaczynamy trzecią stronę medalu. Delikatnie zniesmaczeni tym, co dzieje się z naszą reprezentacją piłkarską. Zresztą w gronie kadrowiczów również nie brakowało osób po prostu bezradnych, tak jak pan kapitan Robert Lewandowski. Całe eliminacje szły bardzo, bardzo źle dla nas, więc jakby tutaj trzeba być też obiektywnym. Zatem obiektywnie, panowie, rozczarowaliście. Nie zawodzi natomiast Nowak Dżokowicz. Dziś powalczy o 7 tytuł nieoficjalnego mistrza świata w tenisie. Do historii zapisuje się też jego finałowy rywal w ATP Finals, Jannik Sinner. On będzie pierwszym włoskim tenisistą, który znajdzie się w finale Mastersa. To jest coś niesamowitego, bo to przecież Włosi mają niebywałe tradycje tenisowe. Rusza sezon skoków narciarskich i jak to z naszymi skoczkami, duża doza spokoju, po prostu jak u Dawida Kubackiego. Jak się zbliża to, kiedy trzeba, to jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Porozmawiamy o kończących sezon ATP Finals w Turynie, ale też o Dekielku, który omal nie zakończył przygody z Las Vegas z Formułą 1. Te nieszczęsne studzienki. No myślę, że jest to małe faux pas ze strony Formuły 1. Wydarzeniem weekendu w Polsce, z całym szacunkiem dla naszych piłkarzy, było wielkie święto jeździectwa na Torwarze. Było i jeszcze jest, bo właśnie trwa Grand Prix i musimy przyznać, że Kawaliada stała się dla nas fantastycznym odkryciem. Dla mnie wydarzeniem numer jeden był wczorajszy konkurs barier, w którym drugie miejsce zajęła Julia Błaszczak, która na swoim ukochanym koniu Ailordzie pokonała wysokość, uwaga, 185 cm. Ailord ma 10 lat, jest bardzo dzielny, odważny, nigdy się nie zatrzymuje, lubi skakać, uwielbia i uwielbia publiczność. No cudownie o Ailordzie mówiła Julia Błaszczak, a na Torwarze właśnie, tak jak wspominał Darek, trwa najważniejszy konkurs z Kawaliady Grand Prix. Będziemy zerkać jednym okiem, co tam się dzieje. Zapraszamy do dzwonienia pod numer 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, tylko prosimy, nie znęcajmy się zbytnio nad piłkarzami. No i teraz najważniejsze informacje ze sportu i sportowe z kraju i ze świata. No właśnie, zaczniemy od Kajetana Kajetanowicza i jego wielkim sukcesie. Nasz kierowca i jego pilot Maciej Szczepaniak zostali mistrzami świata w kategorii WRC2 Challenger po tym, jak w tej klasie zajęli drugie miejsce w ostatniej rundzie Mistrzostw Świata w rajdzie Japonii, rozgrywanym w okolicach i w samym mieście Toyota na wyspie Honsiu. Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi Orlen Rally Team, dziękuję moim sponsorom Race 7, zespołowi, który obsługiwał mój samochód, fanom, moim trenerom, mnóstwo ludzi, którzy przyczynili się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata. Kajetan Kajetanowicz też dziękował swojej małżonce, mówił o niej, że jest brylantem tego teamu, także dziękujemy i gratulujemy. W klasyfikacji WRC, czyli najbardziej prestiżowej, którą ponownie wygrał niesamowity młodzian z Finlandii, Kalle Rovanperä, Kajto i Szczepaniak zakończyli cykl na pozycji 16, a WRC2 na miejscu 5. WRC2 Challenger to trzecia najniższa kategoria klasyfikacji. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Las Vegas Formula 1, to przedostatnia runda Mistrzostw Świata. Pewny trzeciego z rzędu tytułu Holender wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i innego kierowcę tego teamu, Meksykanina Sergio Pereza. Ten ostatni zapewnił sobie wicemistrzostwo. Verstappen odniósł 6 z rzędu, 18 w tym sezonie i 53 w karierze zwycięstwo. Za tydzień w Abu Zabi ostatni wyścig sezonu. Przyzwyczajeni trochę do narracji naszych reprezentantów, że w Europie nie ma już słabych drużyn. Przypomnę, wczoraj Francja wygrała z Gibraltarem 14-0. No 16 pewnie mogło być, niewiele brakowało. No a dziś Serbowie już kopią z Bułgarami w eliminacjach Euro 2024, a Węgrzy z Czarnogórcami. Patrzymy na blisko godzina gry. Serbia-Bułgaria 1-0, Węgry-Czarnogóra 0-1. O sportach zimowych będziemy mówić tylko częściej. Angelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek zajęły trzecie miejsce w drużynowym sprincie ostatniego dnia zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Zwyciężyły Holenderki, drugie były Koreanki. W biegu na 3000 metrów Magdalena Czyszczoń była 10, na 1000 metrów Damian Żurek 12. A w alpejskim Pucharze Świata, moim ukochanym, miał to być jakby pierwsza tego rodzaju impreza. Zjazd test rywalizacji miał się zacząć w Zermatt w Szwajcarii, skończyć się w Czerwini we Włoszech, ale zarówno wczoraj, jak i dziś wiało, mało łba nie urwało i z prekursorskich zawodów nici, zresztą bodaj trzeci sezon z rzędu, taki sam scenariusz, jeśli chodzi o Czerwinię i Zermatt. No, zmienia się świat, stąd takie właśnie, no, braki w Pucharze Świata Alpejskim. Zobaczymy, co będzie ze skokami, bo pewnie będzie nieraz podobnie. Pod siatką w plus lidze panów Czarni Radom grają u siebie Zaksoń, Kędzierzyn, Koźle i przegrywają 0-2 w setach. W trzeciej partii też przegrywają już 9-15, zatem Zaksa wydaje się pewnie zmierzać po zwycięstwo w tym spotkaniu. W Tauron lidze pan Chemik Police 3-1 wypunktował Wolej Wrocław. Trwa mecz Pałacu Bydgoszcz z BKS-em Bielsko-Biała. Pierwszy set 14-11, prowadzenie BKS-u. To co? To chyba było na tyle. Tak, zachęcamy do dzwonienia. Oczywiście. 2-2, 7-3 i bardzo prosimy, przypominamy, nie znęcamy się nad naszymi piłkarzami. Albo troszkę tylko. Albo troszkę można. Nie mów mi, kogo mam kochać, z kim iść za rękę. Nie mów mi, co jest nieprawdą. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Nie mów mi, co jest nieważne, a co jest ważne. Nie mów mi, nie mów mi, kiedy mam cierpieć, a kiedy poświęcać życie swe. O, o, o. Jest nas więcej, coraz więcej nas. O, o. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. O. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. To trójka i trzecia strona medalu, 21 minut po godzinie 16. Teraz bierzemy na tapet piłkę i występ naszych piłkarzy w eliminacjach Euro, ten piątkowy. Zremisowaliśmy z Czechami po jeden w Warszawie. Darku, z jakimi wrażeniami? Nie możemy o hokeju teraz pogadać? Nie. O piłce. No ale GKS w finale Pucharu Kontynentalnym. Nie, to... Nie, dawaj. Gramy w piłkę. Jak, tak? jak ci się to oglądało? No, dla mnie wyznacznikiem tego, czy jest to dobre widowisko, jest to, ile razy sięgam po telefon i ile razy, no bo reaguję trochę na jakby głos komentatorów. No, w związku z tym oglądałem równolegle mecz piłkarzy i był mecz w Sztokholmie, był mecz NHL. No i tak więcej zerkałem na to, co się dzieje na tafli lodowiska. Już tak raz abstrahuję od moich sympatii hokejowych, ale tak jak mówię, no, trochę się nudziłem na tym meczu. Ciężko się ogląda mecze naszych piłkarzy od kilku lat, prawdę powiedziawszy. Na spotkaniu na Stadionie Narodowym był Mateusz Warianka. Dla polskich piłkarzy eliminacje już się zakończyły. Remis 1-1 z Czechami pozbawił ich szansy na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni kończą kwalifikacje z 11 punktami, z czego 6 oczek zdobyli w starciach z Wyspami Owczymi. Wynik poniżej krytyki. Tak nieudanej batalii nie spodziewał się kapitan Robert Lewandowski. W meczu było parę, gdzie zagraliśmy słabe spotkanie, przegraliśmy, traciliśmy punkty, więc jakby no całe eliminacje szły bardzo, bardzo źle dla nas, więc jakby tutaj trzeba być też obiektywnym, a tych końcówki gdzieś próba takiego, z jednej strony chcesz wrócić na właściwe tory, z drugiej strony wiesz, że jeszcze te eliminacje trwają, ale mi się wydaje, że jakbyśmy pewnie te eliminacje inne zagrali taki mecz, to nie byśmy grali, ale to też jakby ja jestem tutaj zdania, że w tym kierunku powinniśmy iść i te mecze wygrane przyjdą i taki mecz jak z Czechami na te kolejne spotkania, można powiedzieć w nowym roku, nowe rozdanie i wtedy mam nadzieję, że też będą zwycięstwa. Zwycięstwo z Czechami pozwoliłoby Polakom mieć nadzieję. Jutro Czesi zagrają z Mołdawią. Remis dałby naszej kadrze bezpośredni awans. Nie udało się jednak spełnić pierwszego warunku, mówi selekcjoner Michał Probierz. Żałujemy, że nie zdobyliśmy tej bramki, bo by to na pewno nam pomogło. W pierwszej połowie płynnie utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy zagrać. Na pewno nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech momentów, że mogliśmy zagrać za linię obrony tą piłkę, gdzie mogliśmy zdecydowanie lepiej wykorzystać to, że te strefy były źle ustawione przez zespół z Czech i to też pojedynków jeden na jeden za mało. I oddajemy, to jest nasz jeden największy problem i na to będziemy bardzo uczulać, że po prostu za mało oddajemy strzały. Teraz przed Polakami towarzyski mecze z Łotwą i to będzie ostatnie spotkanie kadry w tym roku. Kolejne w marcu. Będą to już baraże o awans na Mistrzostwa Europy. Optymistą przed tymi starciami stara się być obrońca Jakub Kiwior. Też na pewno damy z siebie wszystko. Będziemy chcieli na pewno coś z meczu włożyć do następnych. Te dobre rzeczy. Na pewno nad tymi minusami popracujemy. Omówimy sobie je na spokojnie i będziemy dobrej nadziei, że w następnym meczu no, będziemy potrafili je usunąć i że będą te pozytywne rzeczy. Polacy jeszcze nie wiedzą, z kim zagrają w dwustopniowych barażach. Optymistyczny wariant zakłada mecze z Estonią, Finlandią, Ukrainą czy Islandią. W najgorszym przypadku podopiecznych Michała Probierza mogą czekać starcia z Chorwacją czy Włochami. Baraże odbędą się w drugiej połowie marca. Mówił Mateusz Warianka. Naszych piłkarzy nie tylko ciężko się ogląda, ciężko też ich słuchać. Mamy nadzieję, a nawet właściwie wiemy, że ciekawsze rzeczy powie Jerzy Engel, nasz były selekcjoner, który podsumował to piątkowe spotkanie, ale to po piosence. Yeah. inauguracja sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich już niebawem, więc liczmy na sukcesy przede wszystkim Dariusza Kubiackiego, Kamila Stocha oraz Piotra Żyły. Wierzę, iż tak się stanie. Natomiast o piłce nożnej w wykonaniu naszej jedenastki narodowej i szkoleniowców można zapomnieć. Oczywiście tutaj mam nadzieję, że będzie polityka grubej kreski, jeśli chodzi o naszych piłkarzy, którzy remisem 1-1 z Czechami zakończyli najgorsze od lat eliminacje. Biało-czerwoni o awans na Mistrzostwa Europy powalczą jeszcze w barażach. Tutaj los oczywiście nie do przewidzenia, chociaż pamiętamy baraże na Mundial 2-0 ze Szwecją, więc jakiś tam optymizm jeszcze pozostaje. No i pytanie, jak rozliczyć teraz? Czy rozliczać Michała Probierza, czy nie? Czy ma zostać trenerem, czy nie? Selekcjonerem reprezentacji Polski, czy nie? No ale posłuchajmy teraz rozmowa z byłym selekcjonerem Jerzym Engelem Mateusza Warianki. Posłuchajmy. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te pierwsze tygodnie, te pierwsze miesiące pracy selekcjonera Michała Probierza, jakby pan to wszystko ocenił? Ten mecz z Mołdawią, ten mecz z Czechami? No nie było to łatwe dla niego, z tego względu, że wiele punktów zostało pogubionych wcześniej i on stanął przed bardzo trudnym zadaniem zwycięstwa w dwóch meczach, czy w trzech. Jeżeli by to się udało, no to wtedy awansowalibyśmy bezpośrednio. Niestety z tych trzech meczów wygrał jedno spotkanie i to zaważyło na tym, że dzisiaj nas bezpośrednio w średnim awansie do Mistrzostw Europy nie ma. Niemniej jednak teraz będzie miał dużo czasu, bo do marca jest dużo czasu na to, żeby przygotować zespół na mecze barażowe i myślę, że sobie z tym poradzi. Tutaj też selekcjoner Michał Probierz mówił o tym, że jest na czym budować, że ten mecz z Czechami pokazał, że no ta drużyna ma potencjał. Czy pan się zgadza z tą tezą, czy tu jednak potrzebne jest jakieś przewietrzenie? Przychodzą nowi selekcjonerzy, a nazwiska ciągle te same. To znaczy, może nie te same, bo trochę zmian Michał Probierz wprowadził. W to, że ten zespół ma potencjał, wiemy od dawna. Niestety ten zespół został rozmontowany przez wiele miesięcy, go rozmontowywali różni zagraniczni selekcjonerzy i teraz jest olbrzymi problem, żeby drużyna nabrała pewności siebie, bo to jest jedyny powód, który powoduje, że niestety cały czas borykamy się z tym, żeby ograć nawet taki zespół jak Mołdawia. Dlatego nie będzie to łatwe, bo trzeba odnowić pewność siebie w zespole. Może to się uda właśnie tym meczem sparingowym, wtorkowym, ale przede wszystkim trzeba znaleźć tę jedenastkę, która będzie tą jedenastką Probierza i żeby nie poszukiwać cały czas i eksperymentować w każdym meczu o punkty. Wiemy, że pozostaje nam mieć nadzieję w barażach, żeby awansować na Mistrzostwa Europy. Potencjalni rywale z dość mocnej półki mogą nam się trafić, jak Włosi czy Chorwaci. Pana zdaniem tutaj ten awans jest w zasięgu ręki, czy o to też będzie bardzo trudno, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały te eliminacje. No jeśli by trafili Włosi do baraży czy Chorwaci, to szanse byłyby iluzoryczne, ale nie sądzę, żeby te drużyny trafiły do baraży. Myślę, że oni awansują bezpośrednio. W związku z tym, jeśli to będzie Estonia lub tego typu zespoły, to mamy duże szanse na to, aby awansować. To jeszcze na koniec pana zapytam o przyszłość. Gdyby jednak się nie udało zagrać na Mistrzostwach Europy, po raz pierwszy na dużym turnieju by nas zabrakło od wielu, wielu lat, to ten selekcjoner Michał Probierz powinien kontynuować tę swoją misję, czy tutaj kolejne zmiany? Widzi pan, problem nie leży w selekcjonerze, bo selekcjoner miał bardzo mało czasu na to, żeby ten zespół odbudować. Natomiast problem leży zupełnie gdzie indziej. No, my tracimy co chwilę naszych podstawowych graczy. Zniknął najpierw Glik, teraz zniknął również nasz Trychowiak, dotychczas stanowiący też kręgosłup drużyny, znikają inni z zespołu. W związku z tym to nie jest takie proste w reprezentacji narodowej zamienić zawodnika na zawodnika. Oczywiście można zmienić zawodnika na zawodnika, ale jakość tych piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Dlatego dużo pracy przed selekcjonerem i jego sztabem i myślę, że te kilka miesięcy teraz, które selekcjoner będzie miał na to, ażeby solidnie popracować, korzysta na to, żeby zbudować naprawdę solidny zespół. Z Jerzym Engelem rozmawiał Mateusz Warianka, a ja przypominam tylko numer 2 2 7 3. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znienia. znieczulenia. Hej, ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja. Teraz chore serce otwieraj bez znieczulenia. Bo w mojej głowie zamieć czarne, czarne chmury. Zawierucha deszcz do spółki z gradem. Podpowiadają mi bzdury. Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Hej, ja przed tobą umieram. Masuj obolałe niedomówienia. Tylko w tobie nadzieja. Trzy minuty zostały do godziny 17:00. To trójka, trzecia strona medalu. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w piłkarskich kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Grają Serbowie z Bułgarami i Serbowie przegrywają dosyć nieoczekiwanie 1-2. Grają też Węgrzy z Czarnogórcami i Węgrzy z kolei zgodnie z planem prowadzą 2-1. Dziś jeszcze mecze Belgia-Azerbejdżan, Szwecja-Estonia, Bośnia-Hercegowina kontra Słowacja, Hiszpania-Gruzja, Liechtenstein zagra z Luksemburgiem, Portugalia z Islandią, a Szkocja z Norwegią. Podglądamy to, co się dzieje na Torwarze. Tam trwa Grand Prix, a więc najważniejszy konkurs w skokach przez przeszkody podczas inauguracyjnej kawaliady, tej warszawskiej, potem będzie jeszcze Poznań, Sopot i finały w Krakowie, a więc nacieszymy się jeździectwem tej zimy, co nas cieszy. Matt Garrigan jak na razie liderem, Irlandczyk przed Joltanem Lafferty, Lazarem z Węgier i Kristupasem Petraitisem z Litwy. Powinienem podawać jeszcze imiona koni, no bo przecież to są duety, to są tak duety. Jak, tak jak Aylor i Juli Błaszczak. Tak, tak jak Aylor, dokładnie. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, to Zaksa Kędzierzyn-Koźle, mówiąc kolokwialnie, opędzlowała na wyjeździe czarnych Radom 3-0. O 17.30 początek meczu Barkomu Karzany Lwów z Jastrzębskim Węglem, czyli mistrzem kraju. O 20.30 spotkanie GKS-u Katowice ze Stalą Nysa. W Tauron Lidze Pań Chemik Police 3-1 ograł Wolej Wrocław. Pałac Bydgoszcz 0-1 w setach przegrywa z BKS-em Bielsko-Biała. Zaraz powinna rozpocząć się druga partia. O 19.00 mecz PGE Rysic Rzeszów z Grotem Budowlanymi Łódź. Twój dobry znajomy Maciej Rutkowski, windsurfer, uwaga, uwaga, co prawda nie obronił złota, ale wywalczył brąz Mistrzostw Świata w windsurfingu w cyklu PWA World Tour Windsurfing. No i tak jak mówię, rok temu było złoto, ale teraz jest brąz, więc cały czas to na najwyższym poziomie. Muszę ci powiedzieć, że już jestem umówiony z Maćkiem na wywiad, będzie w Warszawie, także posłuchamy, jak ten sezon mu poszedł bezpośrednio. Jak na razie bardzo dobrze idzie GKS-owi Katowice, lider Ekstra Ligi Hokejowej, zakwalifikował się do finału Pucharu Kontynentalnego w Cortinie d'Ampezzo. Wczoraj pokonali nasi hokeiści gospodarzy turnieju Cortina d'Ampezzo właśnie 8-0. Wcześniej węgierski Ferencvaros 5-4. Grają właśnie z Herningiem Blue, czyli chyba z tego, co znam angielski, Herning Blue Fox, czyli Herning to nie jest śledź? No tak. A Blue Fox? Nie, to chyba jednak nie znam. Że to śledzie i niebieskie lisy? I z Danii. No i zagrają w styczniu w Final Four, także wielkie gratulacje. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, to wszystkim kibicom tenisa przypominamy, że o 18.00 początek finału w ATP Finals. Reprezentujący gospodarzy Włoch Jannik Sinner zagra po raz pierwszy w finale tej imprezy z Nowakiem Dżokowiczem, który już 6 razy wygrywał Masters. Zapowiadają się wielkie emocje, tym bardziej, że obaj panowie spotkali się w grupie i wtedy nieoczekiwanie w 3 setach wygrał młody Włoch i o tenisie będziemy mówili już niebawem. Now it's- Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream. With 6 months off the bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Za godzinę z małym okładem początek finału ATP Finals, czy Masters, używając starej, dobrej nomenklatury tenisowej. Naprzeciw siebie staną Novak Djokovic, to będzie już 9. finał Serba w tym turnieju, i Jannik Sinner. Włoch debiutuje w takim pojedynku. Generalnie obecność Sinnera w finale to sprawa absolutnie bez precedensu. Paradoksalnie jest tak, ja przeczytałem przed awansem Włocha do półfinału, że on będzie pierwszym włoskim tenisistą, który znajdzie się w finale Mastersa. To jest coś niesamowitego, bo to przecież Włosi mają niebywałe tradycje tenisowe. Myślę, że trochę pomaga w tym to, że ten turniej jest rozgrywany teraz w Turynie, ale też i oczywiście to pokazuje skalę talentu tego młodego chłopaka z gór. O 22-letnim młodzianie z południowego Tyrolu mówił redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. Teraz już sam Jannik Sinner opowie, czym jest dla niego awans do finału Masters. To zaszczyt mierzyć się z taką presją, grać w finale Masters przed włoską publicznością. To mój atut. Dostaję od kibiców mnóstwo dobrej energii, łączę się z nimi i to mi pomaga. Oczywiście w finale będzie szalenie ciężko, ale jeszcze raz, to zaszczyt grać tu o taką stawkę. Stwierdził Jannik Sinner, ale to nie on będzie dziś faworytem. Trochę sobie prześledziłem opinię, że jednak Djokovic w tym ostatnim meczu Mastersa będzie faworytem dla wielu. Dla mnie, muszę powiedzieć, po tym, co pokazuje Tyrolczyk, to chyba jednak wierzę w jego możliwości, jeszcze wsparte tymi paroma tysiącami kibiców w hali Pala Alpi Tour. Na pewno nas będzie czekało fantastyczne wydarzenie, ale wydaje mi się, że Włoch da radę. Z drugiej strony pamiętajmy, kto jest po drugiej stronie siatki. Djokovic to tenisista wszechczasów, triumfator 24 imprez wielkoszlemowych, Masters wygrywał już 6-krotnie. Widać też właśnie klasę Djokovicia, że on, można powiedzieć, rozwija się z meczu na mecz. Czyli im dalej w turniej, im później się na niego trafia, tym ciężej go pokonać. Rzeczywiście trochę na korzyść Serba będzie przemawiać to, że on już takich turniejów, takich ważnych meczów, takich ważnych finałów rozegrał dziesiątki. Natomiast dla Sinera może to być najważniejszy tytuł w dotychczasowej karierze. Przypomnijmy jeszcze, że jedno zacięte trzysetowe, ale przegrane spotkanie ze wspomnianym Djokovicem zaliczył w Turynie Hubert Hurkacz, zastępując w ATP Final skontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa. Fajnie było zagrać mecz przez publicznością z Nowakiem. Oczywiście nie na taki rezultat liczyłem, ale dam się wszystko. Na pewno liczę, że w przyszłym roku zakwalifikuję się już wcześniej. Mówił Hubert Hurkacz i bardzo byśmy sobie tego życzyli, żeby w kolejnej edycji ATP Finals nasz najlepszy tenisista znalazł się w gronie 8 najlepszych zawodników na świecie. Finał Djokovic kontra Sinner od 18:00. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Polska słabo zagrała z Czechami, ale życzyłbym w towarzyskim meczu z Łotwą z dawnych czasów jeszcze są rozrachunki do Mistrzostw Europy w 2004 roku, kiedy Łotwa nas ograła. Ja sprawdziłem z Łotwą już we wtorek. Ja pamiętam ten mecz w Warszawie, Jerzy Dudek wtedy bronił. A to wtedy pan Zbigniew Boniek był selekcjonerem? Tak. A, to pamiętna sprawa. Krzysztof ze Szczecin Słoneczny. O wczorajszych poczynaniach Polaków jest niedobrze. Starzy piłkarze nie grają, młodzi nie mogą pokierować grę. Trochę głupiego frajerstwa, ale za to w barażach możemy grać z Finlandią, Islandią i Ukrainą. Ale najprawdopodobniej ze strony nie fajnie. Niech chłopaki sobie poradzą z którejś z tych reprezentacji w meczu. Michał prawie, że pewnie poprowadzi dobrze do boju. Plus jak przyjdzie wygrać nam z Włochami, Włosi będą chcieli się odkuć, że na mundialu nie będą nie grali. Ale powinni sobie nasi poradzić jak ze Szwecją czy z Chińczykiem. Szczecin Słoneczny to znaczy, że pogodno? Może tak być. Państwo do nas dzwonią w każdej sportowej sprawie. Jest coś takiego jak szachy pod wodą. To amerykańscy żołnierze ćwiczyli, jak wychodzili na wojnę. Było dwóch żołnierzy i szachy były pod wodą. Jeden żołnierz się zanurzał i brał wcześniej jak największy oddech i pod wodą wykonywał ruchy lub ruch i oglądał pionki przeciwnika. I możliwość powietrza w płucach i później wypływał. A następnie drugi żołnierz się zanurzał i to samo robił. No, chętnie bym obejrzał taki mecz. Pod Warszawą jest taki basen, bardzo głęboki. Na przykład tam, szachownice na dnie, 45 metrów bodaj. Do zrobienia, niedługo deep spot, będzie. Tak, deep spot. Tak, niedługo będzie tam mecz hokejowy z kolei, hokeja pod wodą. A jeżeli chodzi o połączenie szachów z innym sportem, ale to szachoboksy są bardzo ciekawe. Szachoboks. Wiesz o co to oglądałbym. Znaczy, oglądałbym piłkarzy. Jedna runda bokserska, zdejmuje rękawice. Zawsze bym nauczył grać w szach. Gramy. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Nazwisko Don Alan. Jestem byłym trenerem lotniowej kadry narodowej. Myślę, że cała zabawa z naszymi niezbyt udanymi piłkarzami bierze się to, że są pieniądze po prostu, że to jest teatr, a nie sport. Ja, będąc i zawodnikiem, i trenerem, latałem na własnym sprzęcie, dojeżdżałem na zawody za własne pieniądze. No coś w tym jest. Prosimy o inne telefony, nie tylko w sprawach piłkarskich 22 i 7 trójek i zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po 17. Zapraszamy do reklamy.